www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ مزمل مزمل چل رہی ہے جس میں خاص طور پر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے نہایت اہم اور قیمتی باتیں امت تک پہنچائی جا رہی ہیں. اس سے پہلے بھی کئی اہم ہدایات آ چکی ہیں، چنانچہ بعض مشائخ کے حوالے سے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں نقل فرمایا ہے کہ اس سورت میں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایات دی گئیں ان کا تعلق سلوک و معرفت سے ہے. سب سے پہلی ہدایت یہ تھی کہ رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، جو تنہائی اور خلوت کا وقت ہے، جو بجائے خود اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے. دوسری ہدایت یہ کی گئی کہ اس وقت میں بالخصوص قرآن کریم کی بہترین انداز میں تلاوت کی جائے، کیونکہ جو تاثیر اللہ کے کلام میں پائی جاتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی. پھر تیسری ہدایت یہ کی گئی کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد دل میں جمانی ہے اور زبان کو ذکر سے معمور رکھنا ہے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اور چوتھی ہدایت یہ کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دلی تعلق نہ رکھا جائے، پوری کامل توجہ ذہن و دماغ کی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی ہونی چاہیے، جس کو مقام تبتل کہا جاتا ہے، وتبتل الیہ تبتیلا میں جو ہدایت دی گئی. تو یہ ہدایات تو پچھلی آیات میں گزر چکی ہیں، اب آگے ایک اور اہم ترین ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر معاملے میں بھروسہ اور توکل اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر رکھا کیجئے، کسی مخلوق پر آپ بھروسہ مت کیجئے، اس سے آپ امید مت لگائیے. کوئی بھی اللہ کے علاوہ آپ کا کام نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے، کرنے والی ذات، دینے والی ذات، لینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے. یہ آپ اپنے دل میں اچھی طرح سے جمع لیجئے. یہ پانچویں ہدایت آپ کو کی گئی، جس کو تعبیر کیا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. اور اس سے پہلے اللہ تعالی کی دو صفت بیان ہوئی، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا وہی مالک ہے، اور لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، کسی کا حکم چلنے والا نہیں. جب یہ بات ہے تو آپ فتخذ وکیلا، آپ اسی کو اپنا وکیل بنائیے، یعنی اسی پر آپ بھروسہ کیجئے. یہ توکل ہے جس کی تعلیم یہاں کی گئی. اور یہ مقام توکل بہت ہی اونچا ترین مقام ہے ایمان کا اور اسلام کا. اور جو لوگ بھی توکل کے اعلی درجے پر فائز ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے انتہائی مقرب اور محبوب بندے ہیں. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، یعنی بہت بڑی تعداد میں، 70 سے تحدید مراد نہیں ہے، جو بہت ہی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ حضرت ایسے لوگ کون ہیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدفعلی نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں کہ بھئی جو ہوگا اس کے حکم سے ہوگا، جو ہوا اس کے حکم سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس پر انہیں پورا یقین اور شرح صدر ہے. تو جو وہمی قسم کے علاج ہیں یا تدبیریں ہیں ان میں نہیں پڑتے ہو. تو اصل میں یہ ہے، حضرات شارحین اس حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ توکل کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، ان کے دل انتہا سے زیادہ ایمان کی کیفیات سے معمور ہیں، تو ان سے کچھ حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھے گرین چینل سے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی پوچھ گچھ نہیں. اور حضرات انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ سب سے زیادہ توکل کے اعلی مقام پر فائز ہوتے ہیں. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے رب العالمین کے حبیب ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اسی طرح وہ سید المتوکلین بھی ہیں. آپ سے بڑا متوکل دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا. خود آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ اپنے اللہ کو وکیل بنا لیجئے، اعلیٰ درجے کے توکل پر آپ فائز ہو جائیے. اب اس توکل کے ساتھ ساتھ جب ہم آپ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کی حیات مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے جا بجا کہ توکل کے باوجود آپ دنیا کے اسباب عادیہ کو اختیار فرمانے میں کوئی تکلف نہیں فرماتے. مثال کے طور پر کفار سے مقابلہ ہے، تو یہ نہیں کہ آپ گھر میں تشریف فرما ہو کہ بھئی جو ہوگا ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، بلکہ آپ نے جو دنیاوی اعتبار سے تدبیریں ہو سکتی تھیں ان میں کوئی کمی نہیں فرمائی، اس کے لیے جو بھی قربانی آپ دے سکتے تھے یا صحابہ سے دلوا سکتے تھے ان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں کی، ہتھیاروں کا انتظام فرمایا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر تو آپ نے امت کے سامنے بہترین نمونہ پیش فرمایا اسباب کو اختیار کرنے کا، کہ باقاعدہ دشمن سے حفاظت کے لیے مسلسل دن رات لگ کر کے خندقیں کھدوا دیں. یہ خندق کھودنا کیا تھا؟ سبب ہی تو تھا تاکہ دشمن بے تکان مدینے میں داخل نہ ہو سکے، اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے. تو توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھ جائے اور اللہ پر بھروسہ کر لے کہ بھئی جو ہوگا دیکھا جائے گا. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اس کی نفی کرتی ہے. اسی طرح سیرت کا ایک مستقل موضوع ہے طب نبوی، کیا آپ نے علاج معالجے کے سلسلے میں امت کو مشورے دیے ہیں، پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، دواؤں کی آپ نے لوگوں کو رہنمائی کی ہے، یہ دوا استعمال کرو، ایسی تدبیریں کرو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسباب ہیں اسباب عادیہ ہے. تو جو لوگ توکل کو اسباب سے الگ کر کے بیان کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں, اس سے گمراہیاں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں, نظریات کے اندر خلل پڑتا ہے. جو شریعت کا اصل منشا ہے وہ آدمی کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بس توکل کر لو اور کوئی انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ جو چاہے گا ہو جائے گا. تو یاد رکھنا چاہیے کہ توکل کا مطلب ترک اسباب ہرگز نہیں ہے. توکل کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی آدمی نتیجے کی کامیابی یا ناکامی اس کا یقین صرف اللہ تعالی کی ذات پر رکھے. مثلا ہم نے کاروبار کرنے کے لیے دکان کھول دی, سامان بھر دیا اور چیزیں لے آئے, لیکن ہمیں اپنی محنت پر بھروسہ نہ ہو, اپنے انتظام پر بھروسہ نہ ہو, بلکہ دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر اس سے نفع چاہیں گے تو نفع ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ہرگز نفع نہیں ہو سکتا. یہ ہے مطلب توکل کا, اور یہ ہے مطلب اللہ کو وکیل بنانے کا. اسباب سارے اختیار کرو, بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھو. اسباب کو چھوڑ کر کے آپ بھروسہ کریں گے تو یہ توکل ناقص ہے, یہ توکل کامل نہیں ہے. اسباب کے ساتھ توکل ہوتا ہے, جو ہمیں سیرت مقدسہ سے پتہ چلا, نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز عمل سے پتہ چلا. تو فرمایا گیا کہ جو رب العالمین ہے, مشرق و مغرب کا رب ہے, جو حقیقی معبود ہے, آپ اس پر بھروسہ کیجئے. اور یہ جو مشرکین آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ کے اوپر طعنے کس رہے ہیں, آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں, آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیے, ابھی جواب دینے کی ضرورت نہیں. اور ان سے آپ اعراض کیجئے, ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا, گھلنا ملنا, اس سے آپ بچیے. بدخلقی سے بھی پیش مت آئیے, اور ان سے زیادہ راہ و رسم بھی نہ رکھیے, بلکہ ان سے الگ تھلگ رہیے, جس کو اردو میں کہا جاتا ہے الغرض ہو جائیے. اور رہ گئی ان کو سزا دینے کی بات, تو وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, میں ان سے نمٹ لوں گا جب وقت آئے گا, ابھی تو میں نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے, مگر جب رسی کھینچی جائے گی تو ایسی کھینچے گی کہ چھٹتے نہ بنے گی. فرمایا کہ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں, ہمارے پاس بہت خطرناک قسم کی بیڑیاں موجود ہیں, تیار ہیں, دہکتی ہوئی آگ ہے, ایسے کھانے کا انتظام ہے جو گلے میں اٹک جائے گا, نگل نہیں پائے گا, دردناک عذاب کی صورتیں. انتظار کرو, ابھی تو بہت اچھل کود کر رہے ہو, بکواسیں کر رہے ہو, واہی تباہی مچا رہے ہو, جب ہماری ڈھیل ختم ہوگی تو اگلی پچھلی سب کسر نکل جائے گی. تو تنبیہ بھی ہے کفار کو, اور پیغمبر علیہ السلام کو تسلی بھی ہے کہ آپ زیادہ دل برداشتہ نہ ہو, صبر و اعراض سے کام لیں, بقیہ ہم نمٹیں گے ان سے. اور یہ واقعہ کب پیش آئے گا عذاب دینے کا؟ قیامت میں پیش آئے گا, جب پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہلنے لگیں گے اور یہ بڑے بڑے سخت ترین پہاڑ جن کو آدمی توڑنے پر بھی پوری طرح قادر نہیں ہے, ایک دن وہ آئے گا کہ یہ ریت کے تودے کی طرح بھر بھرا جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو عذاب کا دن تو آنے ہی والا ہے، انتظار کریں بس. فرمایا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وہ مالک ہے مشرق کا جہاں سے سورج نکلتا ہے، مالک ہے مغرب کا جہاں سے سورج ڈوبتا ہے. جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، سو اسی کو آپ کام بنانے والا بنا لیجئے، یعنی اسی پر آپ توکل فرمائیے. وَصُبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور آپ جو لوگ یہ بکتے رہتے ہیں ان کی باتوں پر صبر فرماتے رہیے اور ان کو اچھی طرح چھوڑتے رہیے، ان سے آپ الغرض رہیے، اپنا کام کیے جائیے، ان کے کہنے سے متاثر مت ہوئیے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور چھوڑ دیجئے مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو جو ابھی آرام میں ہیں، اور ان کو تھوڑی سی ڈھیل دیجئے، تھوڑی سی انہیں مہلت اور ملے گی اللہ تعالی کی طرف سے. ابھی تو یہ بہت ناز و نعم کے اندر ہیں، مال و دولت ہیں، اسباب ہیں، اولاد ہیں، باغات ہیں، تجارت ہے، اور کیا کیا ہے، سرداری ہے، سب میں مگن ہیں، رہیں مگن، مگر یہ سلسلہ تا دیر جاری رہنے والا نہیں ہے، عن قریب یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصت وعذابا الیما. ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، یہ بیڑیاں بھی ابھی پچھلی صورت میں گزرا ہے، 70 گز لمبی بیڑی ہے جس سے اسے باندھا جائے گا، اور دہکتی ہوئی آگ ہے، اور اٹکنے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوک بھوک پکاریں گے، پیٹ پھٹا جا رہا ہے، کچھ کھانے کو ملے کھانے کو ملے تو یہ اٹکن والا کھانا ملے گا، نہایت ہی خراب قسم کا. جب وہ کھائیں گے تو لقمہ اٹک جائے گا، تو انہیں خیال آئے گا کہ کسی پینے والی چیز سے دنیا میں لقمہ اتارا کرتے تھے، تو پانی پانی پکاریں گے، ہائے پانی، وائے پانی. تو نعوذ باللہ گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا زبردست اس کے اندر تپش کا معاملہ ہوگا کہ مسلم ترمذی میں روایت ہے کہ قریب کرے گا کافر اسے. تو اس کی تپش سے اس کا اوپر والا جو ہونٹ ہے وہ سکڑ کر کے پیشانی تک چلا جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ سکڑ کر ناف تک چلا جائے گا. بڑی ہی بدترین اس کی صورت ہو جائے گی، مگر پیاس ایسی ہوگی کہ پھر بھی وہ اس کا گھونٹ لینے پہ مجبور ہوگا، اور جب گھونٹ لے گا تو اس کے اندر ایسی زہریلی تاثیر ہوگی کہ اندر کی انتڑیاں اور سب چیزیں وہ نیچے کے راستے سے گل کر کے نکل جائیں گی. نعوذ باللہ من ذلک الف مرہ. تو آج تو بڑے ناز و نعم میں ہو، بڑی بکواسیں کرتے ہو، کل اس سے سابقہ تمہارا پڑھنے والا ہے، انتظار کرو. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے تودے پھسلتے ہوئے، یہ عذاب کی ابتدا شروع ہوگی قیامت کے قیام سے، اس کا نقشہ یہاں پر کھینچا گیا ہے کہ یہ پہاڑوں کی جڑیں بھی ڈھیلی ہو جائیں گی، کپ کپاہٹ تاری ہو جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے تودے ہوتے ہیں جن میں آدمی چلتا ہے تو اس کے پاؤں دھس جاتے ہیں. آج تو یہ بڑے زبردست پہاڑ ہیں، مشینیں بھی آسانی سے توڑ نہیں پاتی، اتنے بڑے بڑے اونچے پہاڑ قائم ہیں کہ آدمی ان کے نیچے جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چیونٹیاں چل رہی ہوں. اوپر سے نیچے نظر ڈالے آدمی، کھائیوں میں نظر ڈالے، پہاڑوں سے نیچے نظر ڈالے، مکانات ایسے بنے رہتے ہیں جیسے ماچس کی ڈبیاں رکھی ہوں. یہ سارے پہاڑ زبردست اونچائیوں والے اور قرار والے جو کسی کے ہلائے نہیں ہل سکتے، سب کانپ اٹھیں گے. یوم ترجف الارض والجبال، زمین بھی کانپ اٹھے گی، پہاڑ بھی کانپ اٹھیں گے، اور کانپتے کانپتے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ان کا جو ہے ریت بن جائے گا. تو فرمایا کہ یہ سب کون کر سکتا ہے؟ ہم ہی کر سکتے ہیں، کسی کے اندر نہ کوئی طاقت ہے نہ بس، اس لیے ہم ہی سے ڈرو. عاقبت اچھی چاہتے ہو تو ہمارے پیغمبر پر ایمان لاؤ، ہماری باتوں کو مانو، تکذیب اور دشمنی کا راستہ چھوڑ دو. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر کامل استقامت عطا فرمائے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے. دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی مخلوق پر رحم فرمائے، اس ماہ مبارک کی برکت سے انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے، ہماری تمام مدارس کو، مساجد کو، مدارس کو، دینی اداروں کو حسب سابق آبادی اور شادابی عطا فرمائے، ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے. جو لوگ بھی بیمار ہیں الہ العالمین، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 96 مجلس میں سبھی سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سرکش کافر کی موت پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں یا سکوت اختیار کیا جائے؟ وضاحت مطلوب ہے. تو جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی موذی اور سرکش قسم کا غیر مسلم انتقال کر جائے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائی، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کی موت پر برملہ اس انداز میں خوشی ظاہر کی جائے اور اس پر لان تان کیا جائے کہ اس کی قوم کے لوگ اپنی خفت محسوس کریں یا چڑچڑاہٹ ان کے اندر پیدا ہو، تو اس طرح خوشی کا اظہار کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ جاری ہوگا تو جب ہماری کوئی اہم شخصیت وفات پائے گی تو رد عمل میں ان کی طرف سے بھی ایسے ہی تبصرے اور بد زبانیاں سامنے آئیں گی، تو گویا کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہم ہی اپنے بڑوں کی بے عزتی کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گے، خاص کر موجودہ حالات میں جبکہ اس وبائی مرض نے ہر ایک کو اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے، یہ نہ مسلم کو دیکھ رہا ہے، نہ غیر مسلم کو دیکھ رہا ہے، نہ اچھوں کو دیکھ رہا ہے، نہ بروں کو دیکھ رہا ہے، سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، ایسے میں اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس پر سوشل میڈیا میں یا اور کسی ایسے انداز میں کہ جس سے دوسرے طبقے میں نفرت میں اور اضافہ ہو، یہ طریقہ اختیار کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے، بلکہ قومی اور ملی اعتبار سے انتہا درجے میں نقصان دہ ہے۔ صحیح روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت ہی بدترین گناہگار وہ شخص ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیرت میں پڑ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوسرے کے والد کو گالی دے گا، دوسرا اس کے والد کو گالی دے گا، تو سبب تو یہی بنے گا، یہ دوسرے کی ماں کو برا کہے گا، وہ اس کی ماں کو برا کہے گا، تو اس اعتبار سے بالواسطہ یہ بھی گالی دینے والا شمار ہے۔ اور قرآن پاک کی تو تعلیم یہاں تک ہے کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جن معبودان باطلہ کی دوسرے لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ پلٹ کر وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے تو تم سبب بن جاؤ گے اللہ رب العالمین کی گستاخی اور بے عزتی کا۔ تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ایسے مواقع پر ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ایسا ماحول ہرگز نہیں بنانا چاہیے جس سے نفرت کے اندر اور اضافہ ہو۔ کسی کا دنیا سے چلا جانا یہ اس کے چاہنے والوں کے لیے بہت ہی جذباتی وقت ہوتا ہے، جس کو وہ خود ہی محسوس کر سکتے ہیں، ایسے میں کوئی ان کے میت کے بارے میں ایسا تبصرہ کرے جو نامناسب ہو، اس سے ان کو دلی ٹھیس پہنچتی ہے اور دشمنی اور نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ کسی شری آدمی کے جانے پر آدمی دل سے اللہ کا شکر بجا لائے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے اظہار کے اندر عاقبت اندیشی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر قائم رکھے اور ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرمائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں وارد دعائیں کسی غیر مسلم کو بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں بتا سکتے ہیں، اور خاص کر ایسی دعائیں جن میں ہدایت طلب کی گئی ہو وہ غیر مسلم کو بتائی جائیں، انہیں سمجھا کر یاد کرائی جائیں، ہو سکتا ہے یہی دعا ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں قتل اور زنا میں کون سا گناہ بڑا ہے، اور حساب والے دن سب سے پہلے سوال کس گناہ کے بارے میں کیا جائے گا؟ قتل اور زنا دونوں کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبائر میں شمار فرمایا، یعنی جو بڑے گناہ ہیں ان میں، اور متعدد روایات سے یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قیامت میں قتل ناحق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حقوق العباد میں، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس اعتبار سے قتل میں چونکہ بہت بڑا عظیم جرم آدمی سے صادر ہوتا ہے، اس لیے حقوق العباد میں سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہوگا. پوچھتے ہیں ایک بچے کا قاعدہ مکمل ہو گیا، اب قرآن کریم شروع کرانا ہے تو کس طرح شروع کرایا جائے؟ ہمارے اکابرین میں سے اس بارے میں کوئی عمل ہو تو بتائیں. جواباً عرض ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، البتہ بزرگوں کے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ بچے کی بسم اللہ یا اس کا حفظ یا اس کا قرآن پاک کسی اللہ کے نیک بندے سے شروع کرایا جاتا ہے، اور وہ اسے ابتدائی آیات کہلواتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں تاکہ اس کی برکت اسے نصیب ہو. اس لیے آپ بھی اپنے علاقے کے آس پاس کے جو نیک عالم دین ہوں، صالحین میں سے ہوں، ان سے آپ ابتدا کرا لیجئے، ان سے دعائیں لے لیجئے تاکہ بچے کے لیے آگے کی زندگی میں برکتیں حاصل ہوں. پوچھتے ہیں سر پر مہندی لگائی تھی، اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، کیا سر پر مہندی لگے ہوئے میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر باوضو مہندی لگائی تھی، مہندی بوالی جو لیپی جاتی ہے، پہلے سے وضو کیا پھر وہ مہندی لگائی، اور اب نماز پڑھنی ہے اور وضو ابھی برقرار ہے، تو مہندی لگے ہونے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں روپٹے سے جیسے کہ پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر مہندی لیپی بے وضو ہونے کی حالت میں، یا وضو تھا لیکن بعد میں ٹوٹ گیا اور پورے سر پر مہندی لپی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مسا درست نہ ہوگا، اور جب مسا صحیح نہیں ہوگا تو وضو صحیح نہیں ہوگا، اور وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز پڑھنی بھی درست نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کو ہٹا کر کے باقاعدہ وضو کر کے پھر نماز پڑھی جائے گی. پوچھ رہے ہیں باپ بیٹا ماں یہ جماعت سے گھر پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو صف بندی کی ترتیب کیا رہے گی؟ ترتیب یہ رہے گی کہ باپ امام ہو اور بیٹا اس کے دائیں جانب قریب میں کھڑا ہو اور ماں بالکل پیچھے کھڑی ہو، اس طرح سے جماعت کی جائے گی، اور جو امام ہو وہ اپنے پیچھے جو عورت نماز پڑھ رہی ہے اس کی نیت بھی کرے. تراویح کی ہر رکعت میں ثنا پڑھنا اور نیت کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو کیا نماز تراویح ادا ہو جائے گی؟ نیت یعنی دل کا ارادہ تو ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، اور ثنا پڑھنا ضروری تو نہیں ہے لیکن سنت ہے. اس طرح جلد بازی کرنا کہ ثنا بھی چھوڑ دی جائے یہ بالکل مناسب نہیں. پوچھ رہے ہیں حافظ صاحب نے سورہ صاد میں آیت نمبر 24 پڑھ کر سجدہ کر لیا، حالانکہ سجدہ آیت نمبر 25 پر ہے، تو اس صورت میں نماز میں کوئی فساد آیا یا نہیں؟ بے وقت سجدہ کرنے کی وجہ سے ان پر سجدہ سہو لازم ہو گیا. اگر سجدہ سہو آخر میں کر لیا ہو تو نماز صحیح ہو گئی، واجب الاعادہ نہیں ہے. لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو بعد میں اعادہ کرنا ہوگا، انفرادی طور پر اعادہ کیا جائے گا. پوچھ رہے ہیں زید کی طبیعت خراب ہے، نزلہ زکام ہو رہا ہے، ناک اور دماغ میں کف جم گیا ہے جس کی وجہ سے ناک کی جانب سے سڑک کر منہ کی جانب سے تھوکا تو بلغم کے ساتھ کچھ خون کا دھبا آ گیا، پھر دوسری دفعہ پے در پہ تھوکا تو کچھ خون اور آیا، پھر بعد میں صاف ہو گیا، تو دریافت کرنا ہے کہ روزہ باقی رہا یا ٹوٹ گیا. اسی طرح کھانستے کھانستے حلق کی جانب سے بلغم کے ساتھ بھی خون نکل آیا تو روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، خون چونکہ باہر آ گیا ہے اندر نہیں گیا، اور اس طرح بے اختیار کوئی چیز نکل آئے اندر سے تو اس کی وجہ سے روزے میں کوئی فساد نہیں آتا ہے. پوچھ رہے ہیں آج کل حکومت کی طرف سے مساجد پر پابندی ہے کہ بھیڑ اکٹھی نہ ہو، اس کے باوجود عام نمازیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں، ایسے میں اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ متولیان پریشان ہیں کہ کیا کریں، لوگوں کو اعتکاف کی اجازت دیں یا نہیں؟ دو چار آدمیوں کی تو اجازت ہو سکتی ہے جو حکومت کے قانون کے دائرے میں رہیں، البتہ بھیڑ بھاڑ سے بچا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے قوانین کے خلاف ورزی ہوتی ہو. پوچھ رہے ہیں کہ اعتکاف کے متعلق، اگر کسی محلے میں دو جامع مسجد ہوں تو کیا دونوں کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہے؟ اور اگر کسی ایک مسجد ہی میں دو چار افراد بیٹھ گئے تو پورے علاقے والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے. اگر چار آدمی اعتکاف کرنے والے ہیں تو دو اس میں بیٹھ جائیں، دو دوسرے میں بیٹھ جائیں، مسجد خالی نہ رہے. تاہم اگر ایک مسجد میں بھی اعتکاف ہو گیا تو پوری آبادی کی طرف سے سنت کفایہ ادا ہو جائے گی. سوال کرتے ہیں کہ مساجد بند ہونے کی حالت میں اگر مرد لوگ گھروں میں اعتکاف کر لیں تو جائز ہے یا نہیں؟ تو مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف درست نہیں ہے، وہ اعتکاف شرعی نہیں سمجھا جائے گا. باقی آپ عبادت کریں تو کہیں بھی کر لیں، لیکن جو اعتکاف کی اصل عبادت ہے وہ مردوں کے لیے مسجد ہی میں ہو سکتی ہے، ایسی مسجد میں جہاں پنج وقتہ نماز ادا کی جاتی ہو. تو پابندیاں جہاں پر ہیں تو ایک دو آدمی وہاں کر سکتے ہیں، وہاں رہیں، مستقل آنا جانا نہ ہو تو گنجائش ہوگی، باقی اگر نہ ہو سکے تو مجبوری ہے. پوچھ رہے ہیں معتکفہ عورت اپنے معتکف میں بیٹھ کر بچوں کو تعلیم دے سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، دے سکتی ہے، تعلیم دینا کوئی اعتکاف کے خلاف نہیں ہے. سوال ہے کہ ایک شخص عدت گزار رہی ہے تو کیا وہ عدت کی حالت میں اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں کر سکتی ہے، کسی بھی کمرے کو اپنا معتکف بنا لے اور اسی میں رہے، بلا شرعی اور طبی ضرورت کے وہاں سے باہر نہ نکلے، تو وہ معتدہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے. اعتکاف عدت میں خلاف شریعت نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہ بچہ اپنی سگی بھابھی کا دودھ پی سکتا ہے یا نہیں؟ پی تو سکتا ہے، لیکن اگر پی لے گا تو یہ بھابھی اس کی ماں کے درجے میں ہو جائے گی، اور پھر وہ سارے رشتے قائم ہو جائیں گے جو ایک ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس بھابھی کی جتنی بھی اولاد ہیں یہ اس دودھ پینے والے بچے کی سگی اولاد سگی بھائی بہن کے درجے میں ہو جائیں گے، اور پھر خالہ اور پھوپھی والا جو رشتہ ہے وہ بھی چلے گا. اس لیے اگر پیا ہے تو اس کو اچھی طرح یاد رکھا جائے، سب کو بتا دیا جائے تاکہ آئندہ کسی زمانے میں رشتہ داری میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. پوچھ رہے ہیں کہ حاجی امانت مرحوم نے 3.25 کٹھا زمین مدرسے کو وقف کی تھی اور ان کے بڑے لڑکے نے اسی پلاٹ میں اتنی ہی زمین مسجد کے لیے وقف کی تھی، اور الحمدللہ مسجد اور مدرسے دونوں ہی آباد تھے، لیکن بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے مدرسہ بند ہو گیا اور مسجد اب تک اپنی جگہ آباد ہے، اور محلے کی آبادی روز بروز بڑھنے کی وجہ سے جمعہ اور عیدین کی نمازیں لوگ مدرسے کی زمین پر صف بندی کرتے ہیں. اس لیے مسجد کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اہل محلہ کے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ مدرسے کا ناظم مدرسے کی زمین مسجد کو لکھ دے، یا مدرسے کی زمین گاؤں کے لوگوں کے حوالے کر دے، تو شرعی اعتبار سے مدرسے کے لیے وقف زمین اس مسجد کو منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں. جواباً عرض ہے کہ شریعت کی نظر میں جس آدمی نے جو جگہ جس مقصد کے لیے وقف کی ہے اس مقصد اور غرض و غایت کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری قرار دیا گیا ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ شرط الواقف کا نص شارع کہ واقف نے جو شرط لگا دی ہے وہ ایسی ہے گویا کہ قرآن و حدیث میں وہ شرط لگی بھی ہے. اس لیے جو جگہ مدرسے کے لیے وقف کی گئی حتی الامکان پوری کوشش کی جائے کہ وہ مدرسے ہی کے مصرف میں استعمال ہو. اگر وہ مدرسہ کسی وجہ سے بند ہو چکا ہے تو بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوبارہ اس مدرسے کو جاری کریں، وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو، تدریس کا نظام ہو، وقتی طور پر مجمع بڑھ جائے اس میں نماز بھی پڑھ لی جائے، وہ مدرسے کے خلاف نہیں ہے. لیکن اس جگہ کو بالکلیہ مسجد کو نہیں دینا ہے جب تک بھی مدرسے کا امکان باقی ہے. ذمہ داری ہے سب اہل آبادی کی کہ اس جگہ میں مدرسے کو دوبارہ جاری کریں اور آباد کریں، اس کو غیر آباد نہ رہنے دیں. پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات، کورونا سے متاثر میت کو بالکل پیک کر کے گھر والوں کو دیتے ہیں اور کھولنے سے بھی منع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں غسل اور نماز کا کیا حکم ہے؟ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ مسئلہ آ چکا ہے اور بار بار پیش آ رہا ہے، تو اولاً تو کوشش کرنی چاہیے کہ غسل کا موقع مل جائے، اور مل سکتا ہے تھوڑی کوشش کریں تو، اور اگر غسل کا موقع نہ ملے تو باقاعدہ تیمم کا موقع مل جائے پیک کھول کر کے، اور اگر بالفرض کہیں یہ دونوں موقع نہ مل سکے، نہ غسل نہ تیمم، اور سختی ہو، تو ایسی صورت میں مجبوراً اسی پر نماز پڑھ لی جائے، نماز جنازہ، اور پھر تدفین کر دی جائے. یہ مجبوری کی حالت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، دارین کی عافیت سے نوازیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.